राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। हरि शरण राम जड़ चेतन का विवेक पहले आरंभ में ही करना है। शरीर है, तीनों ही जड़ है, ये बात बहुत मार्मिक है और बढ़िया है, साधक के लिए बहुत उपयोगी है। शोर शोषो कारण शरीर है, ये सब कर्मियों के लिए है, ये जड़ विभाग है। स्वयं आप चेतन परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव मात्र जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन राम दर्शन सूरणी, ये चेतन अचेतन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सूरणी, मर रहे थे, मर है नहीं, चेतन अमल सरसू राशि। सो माया बस भय, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं, माया बस है नहीं, माया बस भय सही बनो खीर मर करके नहीं, खीर और सुहा और मरगन बंदर की तरह है कि बस भस्म हो गया है। सो माया बस भय सही बंदो खीर मर कट भी नहीं, चेतन अमल सहज उराशी, चेतन समझो, चेतन अमल चेतन है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन, और शरीर चेतन नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण जड़ है। ये बात बहुत मारी में है, बढ़िया है, बहुतों ने कहा नहीं है ये, परंतु बात ये मार्मिक है, बहुत अच्छी है, बहुत मार्मिक बात, चेतन है, शरीर जड़ है, तीनों ही सूक्ष्म भी, पहले स्थूल सूर शरीर, फिर से सूक्ष्म, फिर से काम, तीन शरीर है। स्थूल शरीर जागृत होता है, सूक्ष्म स्वप्न अवस्था है, कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था है, स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल भी जागृत अवस्था, सूक्ष्म स्वप्न अवस्था और कारण की सुषुप्ति अवस्था है, ये अवस्था है तीन शरीरों की, ये तीनों शरीर जड़ है। शरीर के द्वारा किया जाता है कर्मयोग, कर्मयोग होता है, कर्म है बांधने वाले, कर्मयोग छुड़ाने वाला है, कर्मयोग संसार से अलग कर देता है। कर्म कर्म कर्म तो संसार में प्रसन्न होया, कर्मयोग होता है तब संसार से ऊंचा उठ जाता है, ध्यान योग योग तब अपने स्वरूप स्थित हो जाता है, भक्ति योग है तो भगवान को प्राप्त हो जाता है, जड़ता से दूर होना, अपने स्वरूप में स्थित होना और भगवान का भक्त होना, भक्ति योग से भगवान के संग हो जाता है, ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। तो सबसे पहले जड़ का विवेक, अपना स्वयं जड़ नहीं है, स्वयं चेतन है, चेतन अमल मग रहे थे, मग रहे थे काम क्रोध आदि मना क्या माने काम है क्रोध है लोभ है मोह है मत्सर है ईर्ष्या है द्वेष है राग है पाखंड है ये सब सब दोष कोई नहीं है, ये चेतन है और अमल है मग रहे थे मर रहे थे जो मानने का हमारा मन है ये काम है क्रोध है लोभ है मोह है मद है ये अपने में नहीं है, अपने माना हुआ है अपने माना है अपने में है नहीं, चेतन अमन मर रहे थे वो सहज राशि सहज स्वाभाविक शुभ रूप है शुभ राशि राशि राश कहते हैं ढेर को, जैसे ये बाजी की राश है बाजी का ढेर राश नाम ढेरा है तो शायद शुभ राशि है, दुख आगंतुक है दुख है ना इसमें दुख हमारा नहीं है हमारा दुख नहीं है चेतन अमल शायद शुभ राशि याद है ना याद शरीर जड़ है मैं चेतन हूँ और मन नहीं है दुख नहीं है दुख माना हुआ है चेतन अमल और मन भी राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ पाखंड ये सब माने हुए आप माने हुए आप नहीं है नहीं है तभी मिटते है अभी वो तो मिटते नहीं अपने में हो तो मिटते नहीं आगंतुक दोष है दोष अपने में नहीं है चेतन है अमल है सहज सुख राशि तीन बातें चेतन अमल सहज सुख राशि ऐ जीव अविनाशी है ऐ शरीर विनाशी है शरीर विनाशी शरीर विनाशी है ऐसे चेतन नहीं है जड़ है चेतन अमल शरीर मल अमल नहीं है मल समल है और सुख राशि नहीं दुखाले है दुखाले बहुत दुखाले अश्वास होता ये हमारा नहीं है हमारे हमारे में नहीं है शरीर सुख राशि है शहर सुख राशि में स्थित होना है ज्ञान मार्ग है और प्रेम में हो जाए भगवान में चला जाना ये भगवान का अंश है ईश्वर अंश ईश्वर अंश ईश्वर को चले जाना है ये भक्ति मार्ग से जाता है ज्ञान मार्ग से नहीं जाता है ज्ञान मार्ग अमल है अमर तक है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शहर सुख राशि शहर सुख राशि है चेतन है ईश्वर अंश ईश्वर अंश है ईश्वर की तरफ चल रहा है ये ईश्वर अंश है भक्ति है ये पहले वाले ज्ञान मार जाए चेतन चेतन अमल शहर सुख राशि ये ज्ञान मार है और प्रेम हो जाता प्रेम भगवान प्रेम तो हम सब प्रेम के अधिकारी है हम परमात्मा के है परमात्मा के हो जाएंगे प्रेम हो जाएगा ये चेतन है ना इसका अनुभव हो जाए अमल सहसुराशि चेतन अमल सहसुराशि एकदम ठीक है सर ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी तो है ही क्योंकि 84 लाख रूणी में भोगता है तो शरीर धारण करता है छोड़ता है शरीर धारण करता है छोड़ता है तो शरीर के साथ रहने वाला नहीं है चेतन शेर में फसा हुआ नहीं है, चेतन है और मल नहीं है, इसे दोष नहीं है, चेतन हमारा सहज सुखराशी है। सहज सुखराशी में चेतन में स्थित हो जाना ज्ञान मार्ग से और ईश्वर अंश से तमोराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भक्ति मार्ग है। ईश्वर के ईश्वर समझ देखो, कर्मयोग से स्थूल सूक्ष्म काम शरीर ये हटता है, क्योंकि ज्ञान योग में सहज और शुभ राशि तक पहुंचता है। चेतन और अमान सहज शुभ राशि, सहज शुभ राशि तक पहुंचता है, यह स्वरूप स्थिति है और ईश्वर अंश ये भक्ति है। ईश्वर में जब लग जाता है तो ये भक्ति हो जाती है, तो पूरा प्राप्त होता है भक्ति में, तो पूर्ण प्राप्त हो जाए ईश्वर अंश, ईश्वर अंश अंश ही प्राप्त हो जाए। उपने अपना अपना सपा खो देता है, अपना अपना खो देता है, अपना मैं अपना रहता ही नहीं, ईश्वर हो जाता है एक। ईश्वर हो जाने के पर ईश्वर इतरों से कृपा होती है, प्रेम प्राप्त होता है, भगवान प्रेम देते अपना प्रेम। तो प्रेम कब मिलता है, भगवान साथ अभिन्न होता है, अभिन्न अंश होकर अलग अभिन्न होता है, तब प्रेम प्राप्त होता है। ये जो बात लोगों में प्रसिद्ध है कि प्रेम में द्वैत होता है, नहीं द्वैत नहीं होता है, अद्वैत। परमात्मा के साथ एक होने से ही प्रेम होता है, द्वैत में प्रेम नहीं होता, द्वैत में न्याय होता है, न्याय प्रेम नहीं होता, प्रेम अद्वैत होता है, अद्वैत। परमात्मा के साथ अभिन्न होता है, अभिन्न वो अभेद होता है, अपने स्वरूप में अभेद है, अभेद होने के बाद अभिन्नता है। कोई सीधा ही प्रेम न हो तो सीधा प्रेम हो, ज्ञान और योग न करके सीधा ही भक्ति मार्ग बन जाता है, तो एकदम भक्ति सामने। भक्ति में विश्वास मुख है, ज्ञान में विवेक मुख है। इस अर्थ ये नहीं कि भगत में विवेक नहीं होता, ज्ञानी में विश्वास नहीं होता, ये नहीं है, मुख्य है। ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है, मुख्य विश्वास होता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई वेद हिंद राम, बिन विश्वास भक्ति नहीं, हिंद राम। और इस विज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, विवेक के द्वारा दृढ़ता से ऊंचा होता है, सत असत नित्य अनित्य सार असार या विवेक, विवेक नाम अलग होना, अलग अलग जड़ता से अलग अलग अलग विवेक है। तो जड़ता से अलग करता है विवेक, जड़ता से अलग कर गए चिन्मय तब एक कर लेता है, अरे वो विवेक ही तत्व ज्ञान प्रणित होता है। जड़ता से अलग विवेक कर देता है, विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है, तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तत्व ज्ञान में अटकता नहीं, ज्ञान का सुख लेता नहीं, भक्ति की उद्गत अभिलाषा हो जाती है, उससे प्रेम होता है, उससे भक्ति होती है, ये भक्ति में लग जाता है। ईश्वर अर्ष जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, सहज सुखराशी तो ज्ञान है, ईश्वर अर्ष है ये परमात्मा का है। जैसे आप कहीं जगह काम करो, रेलवे में काम करो, रेलवे आदमी कहलाते हो, और बैंक में काम तो बैंक आदमी कहलाते हो, कहीं दुकान में काम हो दुकान या नौकर कहलाते हो, परंतु पिता से अलग नहीं होते। बैंक में करो रेलवे कोई वही पिता के रहते हुए तो ऐसे परमात्मा का अंश है ये। संसार काम करे चाहे ज्ञान मय जाए कही जाए, ईश्वर अंश बना रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमर सहज सुनाशी। चेतनता का अनुभव नहीं होता है जड़ को शरीर को अपना मानने से। शरीर में तीन बात होती है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, ये तीन बात है। तीन बात नहीं है, शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। संसार जैसा शरीर की एकता है, कृषि जल पाओ घन शरीर पंचम शरीर चेतना अमर और शरीर एक ऐसा जड़ है, सवाल है। सो मायावश भय हो, मायावश हो जाता है। वास्तव में चेतन है अमद है सूर्य ऐसे स्वरूप में स्थिति है। ज्ञान मार्ग है अपने स्वरूप में स्थिति है, भक्ति मार्ग है वो भगवान में स्थिति है, और संसार ये संसार में स्थिति है। शरीर की मुख्यता वो रहती संसार में स्थिति है, संसार शरीर ही है, शरीर और संसार एक है। सूर शरीर सूर्यकार शरीर तीनों शरीर जड़ भाग में है, ये नई बात है, वृक्ष बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज राशि, सहज सुराशि तक जीव है। और परमात्मा का प्रेम हो जाए वो अभिन्न परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। प्रेम में एक प्रसिद्ध बात है कि द्वैत है, द्वैत नहीं है। परम अष्टि प्रेम में द्वैत अष्टि अद्वैत है, असली अद्वैत में प्रेम है। अभिन्नता भगवान में से अभिन्न, भेद मिट जाता पहले ही, अभिन्नता बाकी रहती है। अभिन्नता में प्रेम है, इस विश्वास में अभिन्न। भेद मिटता है जीवों का, जीवों का जो भेद है ये भेद मिलता है मुक्ति में, और अमृता अभिन्नता होती है प्रेम में, अभिन्नता होती है प्रेम में। चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश, ईश्वर अंश है वो ईश्वर साथ ही मिलता है। वहां अपना पण नहीं रहता, मैं पण नहीं रहता है, मैपन छूटता है। मैपना छूटने के बाद परमात्मा की तरफ से प्रेम होता है। पहले ये चलता है ये परमात्मा से प्रेम होता है, परमात्मा से प्रेम होता है तो वो प्रेम ही होता है। गहरी बात है, गहरी चेतना अमर सहज ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अमर सर सूरश सहज सूरश तक पहुंच जाएगा ज्ञान मार्ग से। ईश्वर हर्ष अंश दशाते एक होता रहेगा तो होता है प्रेम अभिन्नता अभेद पहले हो जाता है। अभेद में मान्यता होती है कि ईश्वर के साथ अभेद होता है नहीं संसार के साथ भेद मिल जाता है। जीव जितने शब्द मौजूद है ये अभेद जीवों के साथ में उस परमात्मा के साथ अभिन्नता ये वास्तव में स्थिति है। पहले समझना पहले जड़ता का त्याग करना है। शरीर में तीन बार शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है शरीर संसार का है मेरा नहीं है शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है। एक खास बात है शरीर मेरे लिए नहीं है शरीर मेरे लिए नहीं है संसार संसार के लिए शरीर संसार की सेवा के लिए शरीर तक संसार का है संसार सेवा के लिए ये सेवा के लिए है। सेवा कर लेना सेवा क्या करना है कि जो संसार की चीज है वो संसार को दे दी ये सेवा है अपनी तरफ सेवा नहीं है संसार की चीज संसार को दे दी सब संसार है संसार को दे दी ये सेवा होगी और अमर लोग अपने अंश अपने स्वरूप से तो ज्ञान हो गया और अभिन्नता होने से प्रेम हो गया। अभिन्नता परमात्मा अनुसार तो हमारी अभिन्नता हो गई भेद से मिटी तब तो ज्ञान हो गया बोध हो गया। जो अपना स्वरूप है उसका ज्ञान हो गया वो ज्ञान मार्ग है और फिर मुक्ति मार्ग है। रामानाचार्य माते हमारा आचार्य है वो बोध बंद है बोध बोध ज्ञान प्रेम मान भगवान साथ ही होने में शंकराचार्य महाराज बोध में बोध अभिन्नता लोग समय शरीर साथ ही था शरीर जड़ है वह कुछ कर नहीं सकता है नहीं कर सकता है सब कुछ जड़ है करता है। शरीर में ज्ञान आदि भी नहीं है जो अपने को न जाने दूसरों को भी न जाने वो जड़ है। हाँ। तो शरीर जड़ है हाँ? तो शरीर में ज्ञान नहीं है, स्वयं चेतन है, स्वयं अब तो दूसरा विभाग चेतन विभाग स्वयं वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमल है, उसे भ्रम हो नहीं सकता, अमल है अमल, उसे ज्ञान स्वरूप है इसलिए उसको भ्रम नहीं हो सकता। तो फिर ये शरीर से एकता स्वयं को क्यों महसूस होती है और ये किससे होती है? मूर्ता से अपने शरीर के साथ एकता मानता है, एकता शरीर छूटता है नहीं, जैसे मकान है, मकान में हम है तो मकान में हम है, मकान के रहते हुए भी मकान से अलग है, अलग का क्या पता लगे कि मकान को छोड़कर अलग हम चले जाते हैं, इससे पता लगता है मलांग मकान अलग है, ऐसे शरीर को छोड़कर चला जाता है तो शरीर से ही अलग है। मकान बैठे अभी मकान में है तो मकान बैठे, मकान को छोड़कर चले जाते हैं इससे सिद्ध होता है मकान से अलग है, जब छोड़ चले जाना अलग हो जाता है तो वो अलग होते नहीं है, अलग है पहले से, शरीर से पहले से ही अलग है, वो अलग हो जाते हैं तो किस बात है अलग है, शरीर के रहते हुए ही आप शरीर से अलग है, आप चेतन है शरीर जन है, शरीर में रहते हुए भी शरीर साथ एकता नहीं है, एकता अपनी मानी हुई है, शरीर साथ एकता मानी हुई है, एकता चेतन मात्र चेतन के साथ एकता है, वो एकता शरीर से अलग नहीं होते तो मरते समय शरीर से अलग नहीं हो सकते, शरीर से अलग हो जाते हैं तो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, कब सिद्ध होती है? शरीर से अलग नहीं होते तो मृत्यु समय अलग होता है तो अलग होता है वो पहले से भी अलग है, शरीर से अलग है, शरीर जड़ है स्वयं चेतन है अलग है, इस बार शरीर से अलग हो जाता है तो अलग है, सदा शरीर से अलग है, सदा सदा ही शरीर से अलग है, एकता मानी हुई है अपने, एकता मानी हुई है शरीर के साथ, एकता शरीर के साथ एकता मान करके शरीर की मुखता मान ली, अभी अज्ञान अवस्था में शरीर के साथ में एकता मान के शरीर की मुख्यता मान ली, मुख्यता अपना गुण हो गया, मुख्य शरीर हो गया, मुख्य शरीर का माने ये ज्ञान है, मुख्य शरीर नहीं है, मुख्य आप है और आप इनसे अलग है, तो मैं शरीर हूँ ये पशु बुद्धि है। भागवत में जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा है मरिष्यति पशु बुद्धि विमावजहि, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पशु बुद्धि में सही, तू कैसे मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तू मर जाएगा कैसे, तू अमर है, ये अमल है जो ही अमर है, चेतन अमल सहज सुराशि चेतन है, ये मरता नहीं है, ये मर जाए तो पाप ही कट जाए, शुरू आपत्ति मर जाए सभी, ये मर जाए तो आपत्ति मर जाए, मरता नहीं ये आपत है। स्वयं मर जाए तो आपत मिटे नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण, और बात पूछो लाने का मतलब समय हो गया, परंतु आप बात पूछो तो बात करो। शरीर को अपना मानने से बंधन मिल गया, शरीर को अपना मान लिया ना, ईश्वर बन गया। इनका कहना कि ये भूल हुई कैसे, अपना माना जब ज्ञान स्वरूप में अज्ञान थे, ये भूल में मानने का ज्ञान कैसे हुआ है? बोलो सुनो, भूल में कैसे नहीं होता, भूल में कैसे होता ही नहीं, कैसे होता भूल मिट जाएगी, भूल में कैसे नहीं, भूल में प्रकार नहीं होता, प्रकार हो तो भूल तक भूल नहीं रहेगी, प्रकार होता विवेक में, भूल में कैसे नहीं होता, भूल वो कैसे मानो तो भूल मिट जाएगी।